रात का नशा अभी आंख से गया नहीं। रात का नशा अभी आंख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं, आंखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। हाँ वही वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। ओ रात का नशा अभी आंख से गया नहीं। रात का नशा अभी आंख से गया नहीं। छोटे हैं लंबी सी एक रात हो लंबा सा एक दिन मिले बस इतना सा जीना हो मिलन की घड़ी जब मिले। हाँ वही वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आंख से गया नहीं। रात का नशा भी आंख से गया नहीं।